संयोग दृश्य हो संयोग हेतु हो दृष्टा और दृश्य, दृष्टा और दृश्य इन दोनों का जो संयोग है यही संसार का कारण है। इसलिए कहते हैं वो यदि दृश्य ही नहीं होता तो संयोग ही नहीं होता। ये संसार का बंधन कारण दृश्य ही है ना, इसलिए कहते संसार बंधनात्मिका यम अनर्थ करी इतो अश्याह यथोक्ताया तू अन्य विशुद्धां प्रकृति। देखो विशुद्धां कर वो अशुद्ध है, ये विशुद्ध है, जो दूसरी है उससे भिन्न वह विशुद्ध प्रकृति है, इसलिए उसको परा प्रकृति कहती है। ममा आत्मभूता वो मेरा आत्मभूत ही है, ममा ईश्वरी भूता नहीं, पहले जो कहा ममा ईश्वरी माया शक्ति, अब यहाँ कह रहे क्या मम मेरे ममा आत्मभूता में वो विधि में पराम प्रकृष्टाम जीव भूताम, वो प्रकृष्ट है, वो जीव भूता है, क्षेत्रज्ञ लक्षणाम प्राण धारण निमित्त भूताम, प्राण धारण का निमित्त भूत है ऐसा क्षेत्रज्ञ रूपा मेरा ही जो स्वरूप जीव भूत है। हे महाबाहो या प्रकृति इदम धार्यते, जिस प्रकृति से इदम जगत अंत प्रविष्ट या इस जगत को अंत प्रवेश किए के समान धारण किया जा रहा है कि ये दोनों ही प्रकृति वास्तव में जगत का कारण है, दोनों ही प्रकृति वास्तव में जगत का कारण बन रहा है। एक तो सावय रूपेण ही बन गया हम उपादान कारण रूपेण, और दूसरा निमित्त कारण रूपेण, जीव निमित्त कारण है और बाकी माया उपादान कारण। इसलिए कहा दोनों ही कहा है, एक उस ब्रह्म का ईश्वर का स्वरूपभूत है, एक ईश्वर की शक्ति है या नहीं, एक परा और अपरा दोनों ही ईश्वर की ही प्रकृतियां हैं और दोनों ही मिलकर के ही इस जगत का कारण हुए हैं। अतएव ये दोनों कहां है, ईश्वर में है, इसलिए ईश्वर सर्वज्ञ है। सिद्ध हो गया ना, जो आपके अंदर है आपके पास है उसका वो ज्ञान है या नहीं, खूब भ्रांति वशा कभी कभी अपना जेब में रहा वस्तु को भूल करके ढूंढते हैं, वो बात अलग है, नहीं ढूंढते हैं रहता जेब नहीं हो ढूंढ रहे बाहर टॉर्च से टॉर्च को ढूंढने के जैसे, चश्मा से चश्मा को ढूंढे जा रहे हैं, तो उसी प्रकार कभी कभी वो भ्रांति से खेल हो सकता है, लेकिन वास्तव में क्या है जो आपका है अपना स्वरूप और आपकी अपनी जो प्रकृति है वह दोनों ही आपके पास है, वो आप उसके जानकार है यथा तथा ईश्वर के अंदर में समझिए। इसे करियांता प्रविष्ट कैसे धारण कर रहा है, अंदर प्रवेश करके कर रहा है, अर्थात कर्तृत्व ना भोक्तृत्व ना अभिमान पूर्वक वो सारा जगत को वही धारण किया हुआ है। यदि कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित हो जाए फिर कौन जगत को धारण करेगा, किसके लिए जगत रहेगा, उसके लिए तो रहा नहीं, जो कर्तृत्व भोक्तृत्व वाला है उसी के लिए है ना ये जगत। यदि कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित है तो आपके लिए जगत ही नहीं, जगत किसको कहेंगे आप, कहीं आपका कोई संबंध ही नहीं रह गया ना, जिसके साथ कोई संबंध नहीं है वो आपका या आपके लिए नहीं है, किसी न किसी आधार पर आप अपना संबंध को स्थापित करते तभी जाकर के वो आपका हो गया और आपके लिए हो गया भैया नहीं। तो ट्रेन में आप एक बर्थ पे चले जाते हैं, क्या है आपके पास, पर्चा आता है उसके अंदर में मेरा है और मेरे लिए ही है, 24 घंटे 48 घंटे तक के लिए मेरा और मेरे लिए चलते रहेगा, जब उधर आए संबंध खत्म, अब किसका है किसके लिए है वो, आपके लिए तो रहा नहीं क्योंकि आपने अपना उसके कर्तृत्व भोक्तृत्व संबंध खत्म कर दिए, तो आपके लिए नहीं रह गया, उधर ट्रेन नहीं जा रहा है ठीक है, रोज ही जाता रहता है। सब कुछ इस जगत तभी आप धारण कर रहे हैं जब आप उस जगत के साथ कर्तृत्व भोक्तृत्व को लेकर संबंध जोड़ते हैं, एक कर्तृत्व भोक्तृत्व का संबंध जोड़ते नहीं है तो फिर आपके लिए जगत है ही नहीं। इसे जगत को हम धारण कैसे कर रहे हैं, कर्तृत्व भोक्तृत्व द्वारा इसमें प्रवेश कर गए और कर्तृत्व छोड़ देंगे तो हम इस जगत में प्रवेश करेंगे ही किए ही नहीं है। इसलिए कहते हैं अंत प्रविष्टया जगत धार्यते, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधार्य। एतत् माने जो परापर प्रकृति है, पर प्रकृति और अपरा प्रकृति, यही जो है ना दोनों के दोनों मिलकर योनीनि, यही दोनों के दोनों कारण है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ रूपाय जो यह है प्रकृति दोनों, यही सर्वाणि भूतानि योनीनि, ये है कारण जिनका। एतत् माने दोनों के दोनों है, योनि माने कारण जिनका, ऐसे है कौन ये समस्त भूत सर्वाणि भूतानि इति उपधारय, ऐसा निश्चय करो। अतएव अहम कृष्ण से जगत, इसलिए मैं, क्योंकि मेरे में ये नहीं दोनों, एक तो मेरा स्वरूप भूत है आत्मभूता है और दूसरी मेरी माया है, इसलिए दोनों कहा है मेरी है तो मेरे में है ना, तो मेरे में है तो इसे दोनों कारक पैदा और सारा जगत का उत्पत्ति का कारण भी मैं हूँ और प्रणय का कारण भी मैं हूँ, अतएव स्थिति का कारण भी अहं कृष्णस्य जगतः प्रवाह प्रलय था। इसलिए क्षेत्र क्षेत्र के भाव से व्याप्त होकर समस्त जगत का परा प्रकृति और अपरा प्रकृति भाव में विभक्त होकर के स्वयं परमात्मा ही ईश्वर ही इसका कारण है। उत्पत्ति के प्रति भी सृष्टृत्व पावित्रत्व और संघर्तृत्व तीनों ही रूप से वह ईश्वर ही इसका कारण है। भगवान सुन कर रहे हैं ये कौन परापर है समाज है एते योनिर ये शाम ते एतद् योनीनि बहुवचन बन जाएगा भूतानि, इसलिए एते मने परापरे कौन है परापरे क्षेत्र क्षेत्र की लक्षण है प्रकृति क्षेत्र और क्षेत्र की रूपा प्रकृति ये क्या है योनि ही एषां भूतानि ये योनि जिन भूतों के तानि उन भूतों को कहा जाएगा एतद् योनीनि भूतानि वो एक दो नहीं सर्वाणि समस्त भूतों का उपधार्य जानी इस प्रकार से दृढ़ निश्चय पूर्वक इसको ग्रहण करो। यस्मान मम प्रकृति योनि कारण इसलिए मेरी प्रकृति ही योनि है कारण है, इसलिए मैं इन सब का कर्ता हो गया कि नहीं हो गया सर्वभूताराम कारणम इसलिए मैं सकल भूतों का कारण, इसलिए मेरी ही प्रकृति से सब पैदा हुए हैं, इसलिए इन सब को इन सब का कारण मैं हूँ ऐसा मैं मानता हूँ। जैसे पिता की प्रकृति उसके शरीर के अवयवों से पुत्र उत्पन्न होता है तो अभिमान से बोलेगा मैं इस पुत्र का पिता हूँ मैं कारण हूँ ऐसा मानता कि नहीं मानता है। उसी प्रकार जिसकी प्रकृति से जो उत्पन्न हुआ करती है उस वस्तुओं की उन वस्तुओं के प्रति वह प्रकृति वाला जो पुरुष है वह पुरुष उसका कारण होगा ही, इसलिए अतो अहम कृष्णस्य समस्तस्य जगत प्रभाव उत्पत्ति ही प्रलय विनाश तथा प्रकृति द्वारे अहम सर्वज्ञ ईश्वरो जगत कारण मित्रतः, इसलिए मैं इस समस्त जगत का उत्पत्ति विनाश का कर्ता ही हूँ समझो। तथा प्रकृति द्वय द्वारेण इनो भी कैसे साक्षात नहीं, यदि स्वरूप विचार करोगे वो ईश्वर भी कर्ता नहीं है उसे भी कर्तृभूत तो कुछ भी नहीं है, इसलिए कहते हैं प्रकृति द्वारेण अहम सर्वज्ञ मैं सर्वज्ञ होकर सब कर्तृत्व बन जाता है ईश्वरो जगत कारणम सर्वज्ञ जो ईश्वर में इस जगत का कारण हो जाता हूँ। यथा तस्मात् मत्तः परमेश्वरात् इसलिए जिसलिए ऐसा है इसलिए क्या है मत्तः परधरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम् इदं ब्रवतम सूत्रे मणिगणा इव मत्तः परधरम नान्यत् मेरे से भी अतिरिक्त कोई ज्येष्ठ श्रेष्ठ कोई दूसरा वस्तु नहीं है। नान्यत् किंचित् अस्ति हे धनंजय तुमने धन को जीता है किससे अपने से भिन्न से है और तुमको कोई जीता नहीं कि तुमसे भी कोई दूसरा श्रेष्ठ नहीं था कि तुमसे कोई श्रेष्ठ होता और तुमको जीत लेता, फिर उसका नाम धनंजय पड़ता, तुम्हारा थोड़ा पड़ जाता। तुम तो हार के उसका भेंट बुझा देते, फिर तुम्हारा नाम थोड़े धनंजय पड़ेगा। धनंजय इसलिए नाम पड़ा क्योंकि तुम अपने से भिन्न जो मानते हो उन सबको जीत लिए हो, और तुमसे भी श्रेष्ठ धनुर्धर धन को जीतने वाला कोई दूसरा यथा नहीं है। तथा ठीक उसी प्रकार से इस जगत के कर्तृत्व भोक्तृत्व रूपेण, इस जगत के मूल प्रकृतिमान पुरुष रूपेण मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है, इसलिए उपमा देने के लिए हे धनंजय संबोधन दिया है। परतरम मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति मई सर्विदम प्रोतम, मैं कहते मई सर्विदम इदम सब मई प्रोतम भवती, इसलिए सब कहा है मुझ में ही है, दिखाई तो दे रहा है मुझसे अलग, दुनिया को ही दिखाई दे रहा है क्या, कृष्ण अलग खड़ा है, अर्जुन अलग खड़ा है और कृष्ण उपदेश दे रहा है अर्जुन को। यार ऐसे वचनों में जब बोल रहे हैं वह कृष्ण ईश्वर भाव से बोल रहे हैं, समष्टि का अभिमानी होकर के बोल रहे हैं, मेरे में ही ये सब ओते प्रोत है, ये जो लीला में कृष्ण शरीर, लीला में अर्जुन और सारा कुरुक्षेत्र, ये सारा चीज कहाँ है, उसी में करें। इसलिए कहते कि देखो मई इदम सर्व प्रोतम, जैसे सूत्र मणिगण आई वो सूत्र में मणिगण के समान ओत प्रोत, यह दृष्टांत उनको लेना या पंजाबी मालाओं को लेना। पंजाबियों की माला देखे आप जो गुरुद्वारे वाले होते सिख संप्रदाय में जाता, ये मालाओं को देखा है नहीं देखा, ऐसे होता है धागे से ही गांठ भी मानी भी मणिया भी जो धागे के ही बने रहते हैं, चाहे उनका बनाए थे किसी का बनाते हैं, उनका जत्र बना लेते हैं वो लोग ताकि उनको पवित्र मानते, उनके ही वो गांठ बांध दिया वही हो गया, क्या हो गया मणि हो गया, वो एक ही सारा खोल दो इतना बड़ा रस्सी जैसे निकल जाएगा, मणि भी वही है, मणि को जिसको पिरा गया वो भी वही है और मणियों को अलग करने वाला गांठ भी वही है या नहीं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी कहते हैं जो कुछ भी देख रहे हैं सब मई हूँ, मेरे से अलग कुछ नहीं, मई ये सब बना हुआ हूँ, अगर मेरी प्रकृति द्वारा मई इस रूप में जो है प्रकट व्यक्त स्वरूप मेरा था वास्तविक और व्यक्त स्वरूप में दिखाई दे रहा हूँ, इसे कहते हैं मणिगणा। यदा जिसलिए ऐसा है पूर्व श्लोकानुसार तथा तस्मा ऋषि कारण से मत्ता परमेश्वर परतरम अन्य कारांतरम किंचित विनाश न विद्यते, इसे मेरे से बढ़कर कोई दूसरा कारण तुम ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, अहमेव जगत कारण इत्यर्थ, अतः मैं ही इस जगत का कारण हूँ ये समझो। यहाँ पर भाष्योत्कर्ष दीपिका का ये दो तीन श्लोकों में ना खूब विस्तार से ब्रह्म सूत्रों को लिए करके सब अन्य टीका में कथित गलती गलत व्याख्याओं को खंडन किए, पांचवी छठी और सातवी श्लोकों में ब्रह्म सूत्र के पूरी की पूरी को ला करके बिठा दिए। ईश्वर सिद्धि संबंधी जितने भी है, क्योंकि जगत का कारण कोई कहता परमाणु है, कोई कहता है प्रधान है नहीं, कोई कहता है मूल प्रकृति जड़ा है स्वतंत्र है, वो ईश्वर से कोई लेन देन नहीं, वो अपने आप बनाती रहती है, ईश्वर कोई जरूरत नहीं बनाने के लिए, कोई कुछ कह रहा है ना, विभिन्न प्रकार के दार्शनिक लोग विभिन्न प्रकार के जगत कारण बात स्थापित किए हुए हैं, उन सगल जगत कारण बातों का खंडन करने जिन जिन सूत्रों को इस्तेमाल किया गया ब्रह्म सूत्र में, उन समस्त सूत्रों को लेकर विचार किया गया है, तो देख ले रहा उसका बहुत सुंदर विचार है। जगत कारण इत्यर्थ हे धनंजय यस्मादेव तस्माद मई परमेश्वरे सर्वाणी भूतानि सर्वमिदं जगत, मुझे परमेश्वर में ही यह समस्त भूत का मतलब यह संपूर्ण जो जगत है यह प्रोतम अनुस्यूतम अनुगतम अनुविद्धम भवति, का मतलब अनुस्यूत है, जैसे रुद्राक्ष मणि में धागे अनुस्यूत वैसा कहते नहीं नहीं अनुगतम आवय कण कण में भी वही व्याप्त कहते नहीं नहीं अनुविद्धम भवति, इन सब का भेदन करके पृथक करके भी रहता है, इन सब से अलग होते हुए भी इन सब नहीं रहते, जैसे चित्र में चित्रों से अलग है पट, फिर समस्त चित्रों में पट व्याप्त है, क्योंकि चित्र की स्वयं की सत्ता पट के बिना है नहीं। अतः सत्ता दृष्टिया सगल चित्रों में वही पट व्याप्त है, फिर भी वह विशिष्ट स्वरूपों से भिन्न भी है। उसी प्रकार कर यहाँ पर अनुविद्धम ग्रथितम इत्यर्थ। दीर्घतम दशो पटवत सूत्रे च मणिगण दृष्टान दिया, जैसे दीर्घ तंतुओं में पट जैसा व्याप्त है अथवा सूत्र में जैसे मणि के समूह व्याप्त करता है, ठीक उसी प्रकार से ओम पूर्णम मणिगण केन धर्मेण विशिष्टत्व सर्वमिदं प्रोतम इत्युच्यते। किस किस धर्म को लेकर से विशिष्ट होकर आप में यह सारा चीज है ये कह रहे हैं आप, इस संपूर्ण जगत हो तो प्रोत है, आप किस आधार पर कह रहे हैं, किन किन धर्मों को लेकर कौन से कार्य होता है यह जगत आपके अंदर हो तो प्रोत है, उन धर्मों का वर्णन कीजिए। उपासना के लिए यह अत्यंत आवश्यक है ना, क्योंकि सगुण ईश्वर की उपासना गुणों का जानना जरूरी है, इसलिए कौन सा गुण के माध्यम से कौन से धर्म के माध्यम से आप इन सभी में सभी में हैं, जिसकी वजह से ये सब आप में कहा जा सकता है, उसी का वर्णन करने जा रहे भगवान कहते हैं। तसोहम सुकौंते प्रभास्मि शिष्य सूर्योः प्रणव सर्वेदेशु शब्द के पोषण ऋषो रसोपसु। समस्त प्रकार के जलों में जो रस है वही मैं हूं, अतएव रस रूपी मुझ में समस्त प्रकार के जल अंतर्भूत है। तो जगत में जो कुछ जलमय पदार्थ है जल पदार्थ है वह मुझ रस स्वरूप में ही विद्यमान है। इसलिए सब शब्द उल्टा है, अहम रसो अपसु, जिसलिए मैं जल में रस रूप हूँ, अतएव उल्टा आप लगाएंगे मुझ रस रूप में, रस रूपी मुझ में क्या है समस्त जल है, वो तो वर्धमान हो जाएगा और रसे सप्तमी हो जाएगी। इसी प्रकार से हम प्रभास्मी शशि सूर्य यो हो, शशि सूर्य आदि जितने भी चूत्र में लगातार संसार के अंदर उन सगल पदार्थों में विद्यमान जो प्रभा और प्रभा स्वरूप मई हूं, अतएव मुझ प्रभा स्वरूप में शशि सूर्य आदि समस्त ज्योतिर में पदार्थ अंतर्निहित है, अंतर्भूत है समझो, क्योंकि इनमें से प्रभाव को निकाल रहे क्या, उसमें प्रभाव को हटा दिया जाए सूर्य क्या है वो भी अंधकार हो जाए, चंद्र क्या है वो भी अंधकार हो जाए, माने जड़ हो जाए कुछ नहीं रह जाए। इसलिए प्रभाव रूपेण सकल ज्योतिर्मय पदार्थ में मैं हूं, अतः मुझ प्रभा स्वरूप में सकल ज्योतिर्मय पदार्थ व कार्य अंतर्निहित है, इस प्रकार सारा जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। प्रणव सर्वेदेश सगल वाणी पदार्थ में मैं प्रणव हूँ, अब जब ज्यादा हो जाए मैं जो है प्रणव हूँ कहा सकल वेद में विद्यमान वांगमय शब्दमय जितने भी है श्रुति स्मृति पुराण आदि इन सभी में मैं प्रणव हूँ, अर्थात मुझ प्रणव स्वरूप में ही समस्त वांगमय शब्दमय समस्त ग्रंथ श्रुति स्मृति पुराण आदि इतिहास वगैरह सारा चीज नीत है ओतप्रोत है। शब्द के आकाश में जो शब्द आप अनुभव करते हो वह शब्द स्वरूप मैं हूँ, अर्थात मुझ शब्द स्वरूप परमात्मा में ही यह आकाश ओतप्रोत है। पौरुषम ऋषो मनुष्यों में जो पौरुष है जो बल है जो सामर्थ्य है वो मैं, अर्थात मुझ सामर्थ्य स्वरूप में ही ये समस्त पुरुष मनुष्य ओतप्रोत हैं। देखो बताएंगे भाष्यकार रसो हम अपाम यह सार है, जल का जो सार है उसको यहाँ रस समझना सब रस तस्मिन रसभूते मई है ना, तादृश रसभूत मुझ परमात्मा में आप प्रतिभोषण कर दिया अपसु को प्रोता इत्यर्थ, जल ओतप्रोत है उस रस में, ये रस रहित जल कुछ नहीं, रस रहित जल क्या होगा, रस को निकाल दिया जाए जल से फिर जल निरर्थक हो जाएगा, रस के कारण से ही जल सब जा रहे, अतएव वह विशिष्ट स्वरूप जिसके बिना जल ही नहीं होता, जल का स्वरूप ही नष्ट हो जाता है, वह विशिष्ट स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए उस विशिष्ट परमात्मा का स्वरूप में ही यह कार्यभूता अपने सत्ता अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए उसमें ओतप्रोत रहता है। यदि उसे ओतप्रोत नहीं है तो उसका अपना स्वरूप सत्ता खत्म हो जाएगी। जैसा प्राण में ही आपको ऐसे भ्रांति व्यवहार यही होता है, कहाँ है प्राण? शरीर में प्राण है, शरीर में कहाँ प्राण है? प्राण में शरीर है। असली बात तो यह है प्राण में शरीर ओतप्रोत है, और उल्टा हम लोग कहते हैं कि शरीर में प्राण ओतप्रोत है, कि शरीर में उपलब्धि हो रही ना उस चीज की, विशिष्ट रूप है ना शरीर में उपलब्धि होता है। प्राण स्वरूप ही परमात्मा है, जिस प्राण स्वरूप परमात्मा में यदि शरीर ओतप्रोत ना होता तो शरीर जिंदा ही नहीं, इसलिए प्राण में ओतप्रोत है, व्यवहार उल्टा ही होता है। लोक व्यवहार के अनुसार कथन करके शास्त्र भाष्यकार से उसको वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाते हैं। कदे रस भूते मई आप होता प्रोताश्चित एवं सर्वत्र इसी प्रकार सब जगत यथा अहम अप्सु रस एवं प्रभा अस्मी शेष सूर्य, जिस प्रकार मैं जल में रस रूप में से विद्यमान रहता हूँ सदा, उसी प्रकार से शशि सूर्य दो के उपलक्षण है अन्य सगुण में चौतर में पदार्थों में प्रभा रूप से मैं ही रहता हूँ। अतएव मुझ प्रभा रूप में ये समस्त चौतर पदार्थ ओतप्रोत है। प्रणव ओंकार सर्ववेदेश तस्मिन् प्रणव भूते मई सर्ववेदा प्रोता बात यथा तथा करके छोड़ दिए थे ना यथा एवं, इसलिए यहाँ अपना स्पष्ट रूप से ले रहे दोबारा। प्रणव मैंने ओंकार सर्ववेदेश तस्मिन् प्रलभूते मई तारस प्रणवभूता मुझ परमात्मा ने सर्ववेदा प्रोता वेद से उपलक्षित समस्त वांग में संसार को ले लेना। तथा ख मैंने आकाशे शब्द सारभूत, ईश्वर आकाश में सारभूत वस्तु क्या है? शब्द। तस्मिन मई अर्थात शब्द रूपा मुझ में यह आकाश खम प्रोतम ओत प्रोत है। तथा पौरुषम मैंने पुरुषस्य भावो यथा पुं बुद्धिर नृषु, जिस पुरुष के भाव है एक धर्म विशेष है जिसको लेकर हम लोगों के अंदर बुद्धि होती है, मैं पुरुष हूँ मैं मनुष्य हूँ, ऐसी जो बुद्धि है मैं पशु नहीं हूँ, इस तरह की जो बुद्धि हो रही है ये क्यों हो रही है? सकल पुरुष यहाँ पौरुष कहने से स्त्री पुरुष सब लेना, इसे नृषु कह दिया, केवल आदमी है ना औरत भी, वो भी तो नृयोनि में ही है ना, ये औरत कोई और योनि की है, वही नृयोनि कोटि में ही है, नृषु कहने से औरत बोलने से पौरुष कहने से, यहाँ पर पुरुष की भावना मनुष्यत्व की भावना पशुत्व की भावना न होना ये जो विशिष्ट भाव है वो इसलिए पुरुषस्य भाव इसे लिखा। पौरुष का क्या है? पुरुषस्य भाव यथा तुम बुद्धि, जिस भाव के कारण से आपके अंदर बुद्धि आई क्या मैं मनुष्य हूँ, बुद्धि कहाँ होती है? दृशु सर्व सभी मनुष्य में देखने को मिलता है। तस्मिन तादृश पुरुष भाव में रूपा मुझ में पुरुष भाव रूपा मुझ परमात्मा ने पुरुष सर्वे प्रोता समस्त पुरुष ओतप्रोत है। तुल्यो गंध पृथिव्यांच तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिवदामस्मि तेजस्तेजस्विरामहं बलं बलवदामस्मि कामरागविवर्जितं धर्मावृद्धभूतेषु कामोऽस्मि वरदर्शभौ। पुण्यो गंध पृथिव्या, पृथ्वी में जो पवित्र गंध शुद्ध गंध है सुगंध है जिसको सुगंध कहते हैं, दुर्गंध तो आगंतुक है स्वाभाविक नहीं है, पृथ्वी का स्वाभाविक स्वभाव क्या है? सुगंध है, दुर्गंध नहीं है। इसे तप रही है पृथ्वी, पहली बारिश होती है तो क्या होता है? सुगंध निकलता है, और उसके बाद एक आध महीने के बाद जहां जहां पानी खड़ा है वहीं पर दुर्गंध आएगा, मच्छर होने लगेंगे, आगंतुक है। तो सुगंध हमेशा स्वाभाविक है और वो मेरा स्वरूप है परमात्मा का, तारे सुगंध में मेरे स्वरूप होता है, सुगंध में ही क्या है? समस्त प्रकार की पृथ्वी ओत प्रोत है। तेजश्चापि विभावसौ, विभावसौ मैंने अग्नि में जो तेज है, विभिन्न प्रकार की अग्नियां आप देख रहे हैं आज के जमाने में, तो कहने के गैस है बहुत प्रकार के हैं अग्नि। पहले तो लकड़ी की अग्नि ज्यादातर लोग जानते थे, ज्यादा जंगल अग्नि बोलते थे, दावा अग्नि है कि नहीं, जाठरा अग्नि, दावा अग्नि और ईंधन अग्नि, और अधिक से अधिक कह दिया भाई अभिंदनम ऊपर वाला बिजली वाला इंजन ले जाए और वाड़ वाला ले बेग जल में होने वाला। और अब तो यहाँ लोक में ही लौकिक अग्नियां भी बहुत प्रकार की, हीटर भी तो एक अग्नि ही है। उपाधियों के स्वरूप का विस्तार जैसे जैसे करते जा रहे हैं आप, प्रत्येक उपाधियों की संज्ञा उनको लेकर अग्नि की संज्ञा बढ़ती जाएगी। पहले उपाधियां कम थी, कम उपाधियों से काम चल जाता था नहीं, आजकल उपाधियां बढ़ गई और इसलिए संज्ञाएं भी बढ़ रहे हैं। तो इसलिए जितनी भी उपाधियां हैं अग्नि की उपाधियों, समस्त अग्नि की उपाधियों में जो आप तेज का अनुभव कर रहे हैं वह तेज ही मैं हूं। अगर मुझ तेज स्वरूप परमात्मा में ही समस्त प्रकार की अग्नियां ओत प्रोत है। जीवनम सर्वभूतेषु, और भूत विशेषण में विद्यमान जो सकल भूतम विद्यमान जो जीवन है, जीवन की सर्वाणी भूतानी है तक जीवनम, जिसके द्वारा समस्त भूत जीवित रहते हो, वह जीवन रूप मैं ही हूँ समस्त भूतों में। तब मुझ जीवन स्वरूप परमात्मा में ही सकल भूत से ओत प्रोत है। तपश्चास्मि तपस्विशो, और तपस्वियों में जो तप आप देखते हो वह मेरा स्वरूप है। अतः मुझे तपस्व परमात्मा में ही सकल तपस्वी ओत प्रोत है। पुण्य सुरभि गंध, पुण्य मैंने सुरभि गंध हो पृथिव्याम, पृथ्वी में जो सूर्य गंध देखते हो वो मैं हूँ। इसलिए तस्मिन मई गंधभूत है तारस मुझ सूर्य गंधभूत परमात्मा में पृथ्वी प्रोता होत प्रोता भवती। पुण्यतम गंध से स्वभाव दे पृथिव्याम दर्शितम अभाविश्य रसादे है पुण्यत्व उपलक्षणार्थम। यदि पहले रसोम अप्सु कहा था ना, वहां पुण्यो रसोम अप्सु मधुर एवं, मधुर जो जल में है वो स्वाभाविक है और अन्य सब आगंतुक है। सभी में घटा घटा पुण्य शब्द है ना, सब जगह ले लेना। जो विशुद्ध तेज है, विशुद्ध गंध है, उसी को परमात्मा स्वरूप मानना है, और अन्य अविशुद्ध स्वरूप जितना भी है वह सब आगंतुक होते हैं, वो परमात्मा स्वरूप कोटि में नहीं जा सकता। इसलिए कहते हैं भाष्यकार, ये जो पुण्यत्व यहाँ पर गंध में स्वभावता होने के कारण से ग्रहण किया गया है, पृथ्वी में दर्शाया गया, उसी प्रकार से अबाधिश रसादे है, अबाधि जो रसादियों के अंदर भी पुण्यत्व को उपलक्षण रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। अपुण्यत्व तो गंधादि नाम अविद्या धर्मादि अपेक्षम संसारी नाम भूत विशेष संसर्ग निमित्तम भवदी। इन संसारियों के अंदर जो अपुण्यत्व गंधादियों का अनुभव में आ रहा है वह अविद्या धर्म अपेक्षा से है, भूत विशेष का संसर्ग निमित्तक है, वह आगंतुक है, इसलिए परमात्मा स्वरूप कोटि में नहीं हो सकता। इसे सर्वत्र पुण्य शब्द को जोड़ लेना चाहिए जहां जहां उचित समझ में आता है। बीज में भी सड़ा बीज नहीं लेना, खराब बीज को नहीं लेना, कीड़ा पड़ा बीज को नहीं लेना, नहीं नहीं विशुद्ध बीज को ही लेना, जो कि कार्य उत्पादन करने में सक्षम बीजों को ही लेना। इसे बीजम मां सर्वोदाराम, उसे पहले जीवन सर्वोदेश की व्याख्या कर रहे हैं, नहीं तेजो तेजोश्चास्मि विभावसौ, तेजो मैंने दीप्तिश्चास्मि कहा विभावसौ अग्नौ तथा जीवनम सर्वोदेशो, ये न जीवन सर्वाणी भूतानि तत् जीवनम, जिसके द्वारा सर्वभूत जिया करते हैं उसी का नाम जीवन, और जीवन परमात्मा में ही समस्त भूत इसीलिए ओतप्रोत है। दीप्ति अर्थात तेज रूपी परमात्मा में समस्त प्रकार की अग्नि ओतप्रोत है। तपश्चास्मि तपस्विशो, तस्मिन तपसी मई, तस्य तप रूपी परमात्मा में मुझ में ही तपस्विन प्रोताः, समस्त तपस्वी ओतप्रोत है। बीजम प्ररोह कारणम, बीज मैंने प्ररोह का कारण, उत्पत्ति का कारण, केवल पेड़ पौधों का बीज नहीं लेना, पुरुष के अंदर भी बीज है जो उत्पत्ति का कारण होता है, स्त्री के अंदर भी उसके अपने तरह के बीज है, उसका रज भी तो एक कारण बनता है, बिना रज का क्या होगा, वो वंध्या हो जाती है, इसीलिए इसलिए वंध्या नहीं लेना यहाँ पर, वंध्या सुस्वरूप वस्तुओं को नहीं लेना है ना। तो किंतु कहते हैं जो प्ररोह का कारण, प्ररोह में जो सामर्थ्य रखता हो, तादृश को मुझे मारो किनमें सर्वभूताराम विद्धि हे पार्थ। पहले भी हे कौनते हे पार्थ अलग संबोधन दे रहे सब क्या सब, इसलिए यहाँ पर जात स्त्री के द्वारा बोधक शब्दों को प्रयोग किया जा रहा है कि स्त्री का हृदय में भक्ति विशेष होती है, पुरुष में भक्ति जगना बड़ा कठिन काम। यद्यपि पता नहीं इतिहासकार लोग सकता है उसमें भी सब जगह गड़बड़ी है, ग्रंथों में सब जगह देखेंगे ना आप भक्तों के नाम ज्यादा, देवियों के नाम कम, मीरा गिनोगे दो चारित तो गिनोगे, स्कंदों की औरतों ने भक्ति की ही नहीं कहीं, दो चारी क्या किए हैं क्या, यदि उनके हृदय भक्ति ज्यादा होती वास्तव में। लेकिन आश्चर्य ये होता है वहां पर यह है कि स्वतंत्र होकर के भक्ति नहीं करती है, पतिव्रता होकर भक्ति करती रहती है, अतः उनके मुक्ति हो भी रहे तो पता ही नहीं चलता, इसलिए वो हम लोगों की लिस्ट में आते नहीं। तो हजारों हो चुके हैं लेकिन लिस्ट में इसे नहीं आ पाते, हाईलाइट नहीं होते ना वो, कैसे है मीरा हाईलाइट हो गई क्योंकि पति को छोड़ दिया, पतिव्रता को छोड़ दिया, फिर अलग जो है नाचने गाने लगी, गाने लगी तो वहां भाई नाम हो गया उसका, हाईलाइट हो गई ना एक तरह। और जो पतिव्रता घर में रह करके अपना उसी में भक्ति करता हुआ मुक्ति को पा भी रही तो क्या पता चलेगा, स्त्री का स्वभाव है कि उनके हृदय में भक्ति श्रद्धा प्रेम सब कुछ अधिक होता है। तो इसलिए इनका कहना है सब जो हे पापा हे कौन थे स्त्री को लेकर के ही संबोधन कर रहे हैं ताकि तुम भी भक्ति स्त्री के समान करो, अपने हृदय को कोमल बनाओ। कोमल हृदय वाला ही भक्ति कर सकता है, कठोर हृदय वाला कर्म करेगा, उदास हृदय वाला ज्ञान को पाएगा। ये पहले ही कई बार चर्चा हो चुकी है, इसलिए कहते बीजम रो कारण माम विधि सर्वोताराम सकल भूकुतम के अंदर प्ररोग कारण बीज स्वरूप है वो मेरा ही स्वरूप है, तारस बीज स्वरूप मुझ में ही सकल भूतो तो प्रोत है क्योंकि हे पार्था क्योंकि वह बीज स्वरूप क्या प्ररोग कारण होगा वो सनातन इच्छन हो, सनातनम बीजम सर्वभूताराम से जुड़ेगा बीज का विशेषण है, सनातनम बीजम सर्वभूताराम विधि क्योंकि वह चिरंतर है नित्य है प्ररोग स्वरूप, उसके बिना सृष्टि चलती नहीं है, सृष्टि को चलाए रखने के लिए सकल भूतों के अंदर मैं बीज रूप से सदा सदा विराजमान हूँ, अच्छा मुझ बीज स्वरूप विराजमान परमात्मा में ही सकल भूत प्रोत होकर वृद्धि को प्राप्त करते रहते हैं। किंच बुद्धि विवेक शक्ति रवि अंतकरण बुद्धिमताम विवेक शक्ति बताम अस्मि, विवेक शक्ति वाले पुरुषों के अंदर जो अंतकरण में विद्यमान विवेक शक्ति है वो भी मैं ही हूँ, अर्थात मुझ विवेक शक्ति स्वरूप में ही विवेकी पुरुष ओत प्रोत है। तेजस तेजस राम अहम, तेज मैंने प्राग्य प्रखरता बुद्धि की प्रखरता करता, तेजस्वी राम अहम तेजस्वान पुरुषों में जो तेज है वो मैं हूँ, अतः मुझ तेजस्व परमात्मा में सकल तेजस्वान पुरुष लोग ओत प्रोत है। प्राग्लता यही तो कठिन, ये आ जाए सब तो जल्दी वेदांती वेदांत अनुभव में आ जाए, प्रगलता ही नहीं। और प्रकृष्ट जो है स्फूर्ति जो होनी चाहिए, अंत स्फूर्ति जो होती है इसको अंग्रेजी भाषा में इंट्यूशन कहते हैं, वो है नहीं, सब अपने तर्क बुद्धि से चल रहे हैं, अंदर से कोई स्वतः स्फुरित होता ही नहीं, इतना अंतकरण मलिन है, वो अंतकरण के स्वतः स्फुरण शक्ति दबा हुआ है छिपा हुआ है, कोई चिंतन वास्तविक क्या लोग नया चिंतन, नया चिंतन कुछ नहीं है, वो केवल मल की न्यूनता हो गया, वो स्वतः ही स्वरूपभूत वस्तु स्फुरण होने लग गया, और स्फुरण होने का नाम ही आपने नया चिंतन नाम रख दिया, कोई नई चिंतन नहीं हो सकती है, ऐसा कोई नई वस्तु है ही नहीं संसार में जो आपका ज्ञान कोश के अंदर हो न हो, कि स्वरूपात्मक ज्ञान कोश में सब कुछ है, उसी ज्ञान कोश में आपने निकलना है, वहां से स्फुरण हो नहीं रहा है क्योंकि आप उसको जो है ठक रखे हो और मर्जी कुछ ऊपर से चिपका दिया, अब उसको आपने समझ रहे असली ज्ञान को से ढक गया, और आपके मन की रटो रंध की क्षमता से जो आपने शब्द कोश निर्माण किया है उस कोश से उस ज्ञान को से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये प्राकृतिक स्वाभाविक हमारे अंदर ज्ञान कोश है, एक आपकी कृत्रिम ज्ञान कोश है, और हम लोग अपना ज्ञान के लिए अपना विचार जो व्यक्त करते हैं या बोलते हैं चाहते हैं घूमते हैं फिरते हैं जो व्यवहार कर रहे हैं विद्वान हो चाहे कोई भी हो सभी लोग उस कृत्रिम ज्ञान कोश से ही निकाल करके बोलते हैं। और उसमें भी आम कृत्रिम ज्ञान कोश एक सामान्य कोश भी है, सामान्य ज्ञान सभी के पास सामान्य रूप से जो विद्यमान है उसकी अपेक्षा से एक विलक्षण आपने बोल दिया तो उसको लोग कहते कि नया कुछ बात कर दिया, वास्तव में नई कोई बात हो नहीं सकती। वह भी उसके कृत्रिम ज्ञान कोश में से निकला है लेकिन वह विशिष्ट रूप से निकल गया, उसको लोगों ने नया संज्ञा दे दिया। अथवा कभी कभी उस कृत्रिम ज्ञान कोश से आप एक दूसरे उब जाते क्या मैं कुछ नहीं जानता, कितना पढ़ा लिखा कर छोटा सा प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया, कोई चीज को सीख रहे नहीं सीख पा रहे, परेशान हो जाते। तब आप इन सबको आपके फिर कृत्रिम ज्ञान कोश को कचरा पेटी से अलग कर देते, कहते तो बेकार अपने आप को बहुत कुछ समझता तो कुछ नहीं हो। जब ऐसा सोच के आप अंदर जाते हो वो जो अकृत्रिम जो प्राकृतिक ज्ञान कोश था उसमें से स्मरण कर पा रहे उसको भी लोग नई संज्ञाते देते हैं, वास्तव में नहीं कोई बात नहीं जो पहले से ही था, हर चीज आपके अंदर है बस उसको जगाने वाली बात है। और जगाने के नाम ही प्रगल्भ शक्ति, किसी को यहाँ पर कहा तेजस्वी नाम अहम बलम बलवदाम अस्मी, और क्या हूं मैं बलम सामर्थ्य ओझ हो बलवदाम, बलवान पुरुष में जो सामर्थ्य है जो ओझ है वो हम मई हूँ, और मुझे ओझ स्वरूप में ही समस्त बलिष्ठ लोग ओतप्रोत है। काम राग विनील कैसा बल हो, काम राग विवर्जितम बलम, अच्छा बलम काम राग विवर्जितम, काम से राग से काम रागो कामा तृष्णा असन्निकृष्टेश विशेष रागो रंजन प्राप्तेश विशेष। कामना क्या है, तृष्णा है अप्राप्त बल को प्राप्त करने की इच्छा, और राग क्या है प्राप्त बलों के में रक्षा करने की इच्छा। एतादृश काम और राग इन दोनों से जो विशुद्ध बल स्वरूप है, जिस बल को लेकर आपके अंदर कोई तारतम्यता अथवा किसी प्रकार की अभिमान दुर्भिमान जो है स्वाभिमान नहीं होता, ऐसा जो वस्तु है वो जो बल वो मेरा स्वरूप है, विशुद्ध बल स्वरूप है, जिसको लेकर आपके अंदर ना उससे अधिक पाने की कामना नहीं होनी चाहिए, वो स्वरूपता बल है। क्यों सारी कुछ है ही नहीं तो कामना कहां से, जो सर्वभूता बल होगा उस स्वरूपात्मक बल से अतिरिक्त कोई दूसरा बल तो है ही नहीं जो उससे उत्कृष्ट हो, जिसको प्राप्त करने की इच्छा होगी इसे कामरहित बल उसको कहा जाएगा, और रागरहित बल भी होगा क्योंकि वह बल आपको किसी प्रकार की रंजना नहीं करता, अभिमान दुर्भिमान स्वाभिमान को उत्पन्न नहीं कर सकता क्योंकि वह अपना स्वर्वभूता बल है। जो स्वरूपात्मक बल होता है वह आपको किसी भी प्रकार के अहंकार का अवकाश नहीं देता कि स्वरूप में अहंकार नहीं है, आरोपित प्ररूप में ही अहंकार होता है। आपने खाए पिए नहीं और वहां गए कहा अखाड़े में दंड बैठक मारे नहीं, बॉडी बिल्डिंग किया ना, वेट लिफ्टिंग किया, वो सब करके जो बल पाए थे उसमें से कभी मार नहीं किया, इतना दंड बैठक मारता हूँ इतना किया और तब जाके इतना तगड़ा हूँ, वो है ना उसमें राग रहता। अब भगवान ने स्वाभाविक भी भीम जैसा हो उसको क्या मल्लित करने की जरूरत है, कहीं कहा कुछ करने की जरूरत है, स्वाभाविक बल वो अभिमान नहीं होता, बल्कि अभिमान करने वालों को देखकर उसको दया भी आती, वो अनुकंपा करता है क्या एक थप्पड़ दूंगा तो यूं ही चला जाएगा, अब क्या कर रहे छोड़ फालतू तो कर रहा है तो ठीक है उपेक्षा कर देगा। जो कहावत है ना हाथ चले बाजार कुत्ते भूखे हजार तो वो यार सोचेगा जो स्वाभाविक बल वाले को क्या फर्क पड़ता, वो राग वर्जित बल होगा। इसे काम और राग वर्जित जो स्वाभाविक बल है व्यक्तियों के अंदर छिपी हुई रहती है वो स्वाभाविक बल मेरा स्वरूप है परमात्मा कहते हैं, तारे स्वाभाविक बल रूप मुझ में ही समस्त बलवान जो राग और काम युक्त बलवान लोग भी जो है ना वो भी सब मुझ में ही ओतप्रोत है। काम रागाप्य विवर्जितम दिया धारण मात्रार्थम, देखो स्पष्ट कर दिया काम रागा से वर्जित तो देह धारण मात्र के लिए योग्य जो बल वह बल जो है ना बलम हम न तो यह संसार नाम तृष्टा राग कारण, यह संसार है उनके अंदर तृष्टा और राग कारण बुद्ध बल है उस बल को हम नहीं कह रहे किंच। इसी प्रकार से काम भी मई हूँ किसी कामना धर्मावृद्ध काम धर्म अवृद्ध धर्मेण शास्त्रार्थेन अवृद्धो या प्राणिषु भूतेषु कामो यथा देहधारण मात्राद्यर्थ अशन पारि विषय कामोस्मी हे वरदर्श। कामना से कौन सी कामना है ना, खाने पीने की भी, हर चीज की कामना जो लेते हैं वो उस काम स्वरूप भी मई हूँ। लेकिन कितनी होनी चाहिए कामना की भी ना बता दिया, जो देह धारण के योग्य की इतनी कामना, आवश्यक कामना नहीं। लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन रसगुल्ला की कामना क्यों करना, अरे उसके बिना भी तो शरीर रह सकता है।